ଦୂରରୁ ଶୁଣି ସାଲ ବେଗ ଡାକ ବଳଗଣ୍ଡିରେ ଅଟକି ଗଲା ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ ସେଦିନୁ ରଥ ଯାତରା ବେଳେ ଦେଉଛ କୃପା ଦର୍ଶନ ସେଦିନୁ ରଥ ଯାତରା ବେଳେ ଦେଉଛ କୃପା ଦର୍ଶନ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ଭକତ ଧନ୍ୟ ନୀଳା ଚଳଧାମ ପ୍ରଭୁ ହେ ଧନ୍ୟ ନୀଳା ଚଳଧାମ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା ନୀତି ଜପ କରି କରି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା ନୀତି ଜପ କରି କରି ଭକତ ପଛେ ଥାଅ ସର୍ବଦା ଧେନୁ ପଛେ ବସା ପରି ପ୍ରଭୁ ହେ ଧେନୁ ପଛେ ବସା ପରି ଶରଧା କରି ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଅ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଢ଼ି ଶରଧା କରି ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଅ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଢ଼ି ଭକତ ଟାଣେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ତୁମେ ଟାଣ ଭକ୍ତ ଡୋରି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ଟାଣ ଭକ୍ତ ଡୋରି ବୈଶାଖ ମାସେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପ ଖେଳ ବୈଶାଖ ମାସେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପ ଖେଳ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଆହା କେଡ଼େ ମନୋହର ପ୍ରଭୁ ହେ ଆହା କେଡ଼େ ମନୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପେ ହାତୀ ବେଶ ତୁମ ଦେଖି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପେ ହାତୀ ବେଶ ତୁମ ଦେଖି ଲକ୍ଷେ ଗଣପତି ତରି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖି ତୁମ ଚକାଖି ପ୍ରଭୁ ହେ ଦେଖି ତୁମ ଚକାଖି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସୁନା ବେଶ ତୁମେ ହୁଅ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସୁନା ବେଶ ତୁମେ ହୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ଶେଷରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଅ ଝୁଲଣୀ ଝୁଲ ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ଭାଦ୍ରବେ ବଣ ଭୋଜି ଝୁଲଣୀ ଝୁଲ ଶ୍ରାବଣ ଆସେ ଭାଦ୍ର ବିବଣ ଭୋଜି କାଳିୟ ଦଳନ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କୃଷ୍ଣ ବଳ ରାମ ସାଜି ପ୍ରଭୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ରାମ ସାଜି ରଜା ବେଶରେ ଆସୁନ ମାସେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ରଜା ବେଶରେ ଆସୁନ ମାସେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ପାଙ୍କ ଚୂଳ ବେଶ ମହାକାର୍ତ୍ତିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ଯେ ବର୍ଷ ପଡ଼େ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ଯେ ବର୍ଷ ପଡ଼େ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କଳା ବଦନ ଭାବକୁ ନିକଟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭାବକୁ ନିକଟ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲି ଦେଇଛ ଏ ଜଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲି ଦେଇଛ ଏ ଜଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟୁଛ ଦୁଇ ଭୁଜ ଟେକି ମିଛରେ ଅବଢ଼ା କହି ପ୍ରଭୁ ହେ ମିଛରେ ଅବଢ଼ା କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ ଅଧିଶ୍ୱରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ଷାଠିଏ ପଉଟି ରାନ୍ଧନ୍ତି ମାତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ହେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଧରି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବୋଲେ ତଡ଼ିଲ ମନ୍ଦିର ମାତାଙ୍କୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବୋଲେ ତଡ଼ିଲ ମନ୍ଦିର ମାତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମାଜେ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ତୁମେ ହେଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ତୁମେ ହେଲ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିଗଲେ ତ ଭାବରେ ପେଟ ପୁରେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିଗଲେ ତ ଭାବରେ ପେଟ ପୁରେ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେଇଠି ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ହେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼େ ଗରୁଡ଼ କହେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କେଡ଼େ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଗରୁଡ଼ କହେ ହାତ